Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi smækker igen porten op til de finansielle markeder, men til de næste 55 minutter indenfor til en snak om aktier og de globale pengestrøm. Med mig i studiet har jeg de to garvede aktiehajer, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og når jeg ser indenfor, så mener jeg det helt bogstaveligt. Det er fredag, det er dagen, hvor I kan ringe ind og stille spørgsmål til panelet. Telefonnummer herind til det er 20 24 7 24 7. Telefonerne er altså åbne, og du kan ringe ind til os, og det gør du på 20 24 7 24 7. Lars Svendsen, en uge vi lagde ud med handelskrig Kina-USA. Nu taler vi så lidt omkring Rusland og USA, omkring Syrien. Hvad taler du med dig selv om? Jamen, jeg tager ikke alt det der politiske støj så alvorligt. Jeg taler med mig selv om, at markedet er færdig med at sætte sig, altså det her setback, vi har i USA, som så også rammer over mod Europa. Det mener jeg, altså set fra børs synspunkt, så er det det, der er det bestemmende. Det er ikke det andet der. Det er sådan noget teatertorden og noget politik og sådan noget, og det ender vel med stort set ingenting, som det altid gør. Og verden går videre, men... jeg tror bare, at balladen på det punkt er, at medierne også i det tid, måske også mange på børsmarkedet, tager hele tiden Trump alvorligt, ikke? Og så hver gang han har sagt noget nyt, og han siger øst og vest, så farer det til højre, og så farer det til venstre, og det er jo bare sådan noget teatertorten, snikstart. Ja, det er det, ikke? Og det er beregnet for amerikanerne derhjemme, at de skal synes, han er en helt, ikke? Altså. Men markedet rettede sig også i går, vi åbner plus her til morgen. Det, der også er kommet ud for Donald Trump, det er altså også, at at der måske alligevel ikke kommer 12 på kinesiske varer. Han er blevet lidt op på den front. Og så er han også blevet lidt blødt op omkring den her frihandelsaftale med Stillehavslande, TPP, Canada, Mexico og Australien, der vil USA måske lege med alligevel. Og det kan vi godt lide på markedet. Kan jeg se, Lars Persson, at kigge op og se, vi er noget oppe i danske C20 25 i hvert fald her til morgen? Det er vi. Det er jo sådan blandet landhandel nu lidt ned. Top Danmark har udbetalt udbytte, og der er skov også, og jamen, så kører de jo lidt ned. Det, der jo egentlig fangede alles opmærksomhed i går, i hvert fald, tænker jeg, det var vel egentlig stigningen i Norwegian. Det kom frem, at British Airways og Iberia-selskabet, hvad blev vi enige om, svensken? IAG, ja. De gerne ville måske købe Norwegian, og den startede med at stige 8% indtil, at de lige fik sat en matching haul ind, og jamen, så steg den jo nærmest 40%, og her til morgen, så er den i luften igen og stiger 3,7%. Og det har jo gjort, at resten af luftfartssektoren jo lige pludselig er kommet i vælten. Så jeg måtte sidde og trykke på knapperne febrilsk i går eftermiddags. Du har jo talt SAS et stykke tid, Persson. Fik du trykke på den knap, inden det gik løs? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg ville egentlig gerne have haft nogle Norwegian, men jeg havde ikke opdaget, at de havde sat matching haul ind. Så jeg tænkte, at nu skulle man for en gang skyld være med på nogle af de her opkøbsrygter, fordi nogle gange er der jo, der er jo røg ud, og det betyder jo, at der må være lidt om det. Så nej, jeg sad og trykkede febrilsk, indtil jeg fik læst, at noget af det samme de dumme nordmænd til matching haul ind. Det vil sige, så kan man ikke handle, og så gad jeg ikke at lægge et bud ind, fordi så er alle jo tid til at læse meddelelsen, og så kan vi jo alle sammen få stillet kanonen rigtigt. Og så er den hest lykke. Ja. Så det var bullseye. Folk fik handlet den op der. Så jeg, gjorde det næs? Hvad? Gjorde det næs? Ja, det gjorde næs. Det var en jokes for lige koden. Ja. Norwegian har en kode, der hedder NAS. Men jeg kiggede også lidt på Finnair. Det er aldrig godt med sådan en joke, man lige skal skære ud i pap. Det er det. Det er for de rigtige børshajer. Ja, det er det. Jamen, de er klar til den næste. Men jeg valgte så at tage SAS i stedet for Finnair, selvom den også lå og stedet. Vil det sige, at efter en hel del uger, hvor du har leget med os i Millionærklubben og viftet 40.000 kugle kontanter omkring næsen på os, så var det dagen i går? Jamen, jeg havde jo solgt noget for inden jo. Jeg havde jo solgt dagen før. Dagen før havde jeg solgt Eriksen jo, så jeg havde faktisk 60.000. Det var det, jeg begyndte at blive at gøre ondt, at jeg havde 60.000 kontanter, så jeg har stadigvæk 40.000. Men det her, det er jo et stort drama, der er i gang, fordi altså, Norwegian er jo en finansielt set voldsomt presset virksomhed. Og så kommer en hvid ridder faren forbi og siger, at han har lyst til at købe den, så er det jo saved by the bell, ikke? Det er sådan en situation, du er, men de er jo ikke saved by the bell endnu. Og det er jo en, der har været voldsomt short-solgt, og i en årgang var der jo vist over 10% af aktien, der var altså lånt og solgt. Men det er sådan, det er så absurd, så jeg mener, at der er sådan en lille smuk historie, vi skal lige tage med det samme. Finansverdenen er jo opfindsom. Så Danske Bank har på en eller anden måde fået pansat nogle af hans ejere, aktier, kiosk-aktier. Det er hovedaktionæren. Han ejer jo knap 20%. Mm-hmm. Og de aktier, dem kan de faktisk bruge til at låne ud. Til short-selling. Det er der avanceret. Så kan man ligesom lege lidt med lageret. Og sådan forstår jeg det. Men uanset det, der har været det her store short-bøl. Og så er det jo klart, når der kommer sådan en historie ud om, at de måske vil blive overtaget. Måske, ikke? Så går der jo panik i alle dem, der er short. Og så køber de som sindssygt ind i går. Det er jo ikke, fordi Norwegian sandsynligvis kan få det der for det. Men at de, der er i klemme der, der brænder lukkommet jo. Og det er det, der er sjovt. Tænk en gang, når det kommer til at ske, håber jeg, i Bavarian. Ikke? Når det bliver den tur, hvor der også er shorts. At så går der panik i dem, og så er det bare med at få sparket den op. Så du siger, det bliver en dårlig sommer, vi skal ikke have shorts på, eller? Hvad? Nej, okay. Ja, okay. Hold op, I spiller bold i dag, dreng. Det er interessant. Du må også godt være med. Men jeg synes faktisk, måske skulle vi lave sådan, når folk ringer ind, ikke? Så tror jeg, de 2, hvis de vil tale med dig, 4, hvis de vil tale med mig, og 7, hvis de vil tale med Lars. Så har vi ligesom understreget meget varemærket. Vil det ikke være smart? Det er bare en god idé. Jeg synes heller, vi skal være fælles om det. Men pointen omkring det med det her er jo, at selskabet er finansielt set meget hårdt presset. Ja. De må lave en tegning her i marts måned, ikke? Norwegian. På 2 milliarder i kassen næsten, ikke? Hvis nu ham her, IAG, British Airways, Iberia, går væk og siger, ved du hvad, det der, ikke? Vi vil ikke røre det med en lille tang. Hvad tror du så, det kommer til at ske? This might end up as a drama. Det der sker nu i denne aktie, det er ikke for børn. Det er virkelig, noget som, det her kan komme blive vildt. Mm. Det kan blive vildt. Sådan er det. Men du er så ikke blevet Norwegian-aktionær, Lars Pedersen? Nej, jeg nåede det jo ikke. Jeg tog en lidt mere afdæmpet version SAS, og det er jo lidt ærgerligt. Er det alle luft? Fartselskaber, der bliver sådan kastet rundt, hvis det her det bliver vildt, nej. Lars Svendsen? Nej, det er det jo ikke, men du kan sige på den måde, hvis englænderne, spanierne der siger nej tak, så vil alle jo sige, hvad er der egentlig i posen? Er det så galt, som det ser ud? Og det er det jo nok. Men, så altså, jamen, jeg vil ikke røre den, men jeg siger bare, at det er jo et eksempel på, når markedet går amok på grund af, at der er mangel på aktier, så stiger den osv., men det fortsætter jo også, at det ender lykkeligt, og det er der ikke nogen, der ved. Det her, det er safe by the bear. Og det er spørgsmålet, bliver det tilfælde, eller bliver det ikke tilfælde? Så kort kan det jo udtrykkes. Men det, der så har gjort bare, at hvorfor alle flyselskaberne lige her i Norden, i Norden har taget sådan et bub op, det er jo fordi, at man ser, jamen hov, der er jo andre, der ligger derude og til salg, og hvis nu en begynder at byde ind, kan der så komme nogle andre for at nu har Delta ude med regnskab i går, og de sagde, at jamen, de var blevet lidt ramt af nogle vinterstorme, men alligevel endte bedre, end hvad analytikerne havde forventet, og aktien steg over 2%. Men det kan jo være, at der er nogen, der sidder og tænker, gud, det her nordiske marked er jo lidt sjovt, fordi det er sådan lidt safe haven, de har gode penge, der er en bred midterklasse indkomst, som tager nogle flyture rundt omkring, så det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, der hænger en SAS til salg med, og der hænger en Finnair, og måske hænger der også en Iceland Air, hvis man... Så der hænger jo nogle nordiske selskaber og flakser rundt, som man måske kan tage ned i sin portefølje. Men hvis jeg skulle konkludere, jeg er jo selv lang i SAS, men jeg mener jo, at SAS kan jo blive vinderen, fordi hvis enten Norwegian kommer helt i klemme, så bliver det SAS, der vinder. Hvis Norwegian bliver overtaget af British Airways, så bliver det jo en tæmmet dog. Altså, så får de jo ikke lov at løbe rundt der og være en vildbase, som de har været. Mm. Det er jo dem, der har ekspanderet, og SAS er gået tilbage. Yes. Og det er det store discountselskab i Norden. Øvrigt, deres priser er jo ikke så meget discount, som man måske gør det til, men det er jo langt fra, at Ryan er. Men som siger på den måde, så burde det jo være til gavn for SAS. Faktisk. Ja. Så jeg kan ikke sige andet, at SAS kan blive vinderen af det. Altså, jeg tror, at du har gjort dig en god satsning på det. Pedersen har altså handlet til Millionærklubbens portefølje og købte i går SAS. Var det 20.000, du kastede efter den? Ja, det er lige lidt under, fordi jeg havde desværre nogle svenske penge, som jeg ikke lige kunne bruge til dansk handel, så jeg måtte skulle sidde og veksle, så jeg fik ikke for 20, helt for 20.000, jeg fik for 16.000. Og det var så oven på gårdsdagens store historie om, at British Airways altså vil ligge et bud og lagt et bud på Norwegian, eller British Airways selskabet IAG. Det er dem, der ejer British Airways. De overvejer. Ja, fik jeg konkluderet det? Det ved jeg ikke. Det beklager jeg. Nå, ellers har vi altså en, ja, vi runder en uge af, hvor at, det igen er Trump, der har kastet rundt med investorerne. Den amerikanske regnskabssæson går i gang her i eftermiddag. JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, ellers er det i morgen, han har sagt, på mandag i næste uge, at den amerikanske sæson går full blown, og vi blandt andet får Netflix som en af de første af FANG-aktierne, og der er det altså Facebook, der har været i vælten i denne uge, hvor Mark Zuckerberg, han har stået skoleret foran 44 medlemmer i senatet og forklaret den her læk af private oplysninger. Men han har da tjent meget gode penge, mens han har siddet der. Tænker jeg, Lars Persson, Facebook-aktien er der stedet 3-4%? Ja, så fik den lige et setback i går, men ja, det, han har da fået lidt credit tilbage, og det var en af de ting, man kan diskutere. Hvad sker der nu med Facebook? Hvor mange har egentlig fået slettet deres Facebook-profil? Hvor hårdt bliver de selv ramt indtjeningsmæssigt? Altså, der var mange, der var ude at sige lige på dagen og dagene herefter, at så skal jeg også slette min Facebook-profil. Men spørgsmålet er, hvor mange kan undvære det? Altså, nu har det været noget, det første folk har slået øjnene op, så har de tikket ind på den her, og det kan godt være lidt svært at lade være med det jo. Det bliver spændende at se, når det første kvartal lander på Facebook, det er jo, om der er nogle annoncørerne, der har trukket deres penge igen. Det er, en af ting er privatforbrugerne, havde nær sagt, noget andet er pengestrømmende. Ja. Altså næste uge er det Netflix, der kommer, men de sociale medier blev faktisk trukket op over en kamp her i denne her uge, både Snap, der står bag Snapchat, også Twitter og Alphabet, og jeg så også, at LinkedIn har små stigninger i løbet af denne her uge. Det er fredag. Og det betyder, at vores telefoner er åbne. Nu kan jeg sige godmorgen og velkommen til Christina fra Vallensbæk. Hej, Christina. Ja, hej. Hvad kan vi gøre for dig her i studiet denne fredag morgen? Jamen, jeg tror, at I kan hjælpe mig med et meget, meget basalt spørgsmål. Jeg skal starte med at sige, at jeg har absolut ingen baggrund inden for noget som helst, der har med økonomi eller investering at gøre. Det kan godt være et plus. Jeg har til gengæld lidt frie midler. Jeg har omkring 100.000 kroner. Mm-hmm. Som irriterer mig bare står på min bankbog. Jeg har lyttet til jer igennem snart flere år til og fra arbejde, og jeg er kommet så langt i hvert fald, at jeg ikke vil bruge min bank som og investere mine penge via min bank. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har forsøgt at søge lidt på nettet, fordi jeg ledte efter nogle private investeringsfonde. Jeg er faktisk gået lidt død i det, fordi jeg har ikke en kompetence, baggrund til at vurdere det. Så grunden til, at jeg ringer ind til jer, det er, fordi jeg har et spørgsmål om, hvor går sådan en helt almindelig dansker, som har en lille smule frie midler, som jeg gerne vil investere, hvor går jeg hen med det? Jeg skal måske sige, at i forhold til risikovillighed, der ligger jeg nok sådan. Jeg går ikke med livrem og seler, fordi så kommer der ikke noget afkast. Til gengæld så vil jeg heller ikke sige 80-90% risikovillighed, sådan så at jeg kan stå og tabe det hele. Jeg er mor til to helt små børn, så det kan jeg heller ikke tillade mig. Mm. Så jeg vil sige sådan cirka en middel med at hælde lidt til den risikovillige side. Hvis det skal give mening. Du har da hørt lidt efter, Christina, kan jeg høre her det sidste par år. men ikke tilstrækkeligt til, at jeg kan gå ud og finde ud af, hvor fanden går jeg hen. Det handler også lidt om tidsforbrug, hvor meget tid man har til at sidde og følge med og fiske de enkelte aktier. Altså, jeg vil sige sådan, jeg har ikke tid eller kompetence nok til selv at gå ind og pille enkelte aktier ud og sidde og lave mit helt eget. Så det er derfor, jeg leder efter en investeringsforening, hvor jeg kan sige, okay, jeg kan komme med et bidrag på 100.000 kroner, og så få et min del af den fælles overskud, der så måtte komme. Mm. Lars Svendsen, vil du tage den 100.000 på lommen, en investeringsforening, fordi jeg ikke selv. Det var lige offline, en sekund. Du er med os igen. Ja, Christina har 100.000. Det, ja. Altså, det du styrer efter er jo rigtigt. Altså, find en investeringsforening og sæt pengene der, og så gælder det om at finde en fornuftig ting der. Og det er jo så lidt, det valg du så har, det er jo så spørgsmålet også om, ønsker du at være. Fordi altså, du kan jo købe aktier i Brasilien på investeringsforeningen, du kan også købe det i Asien, du kan købe det i Danmark og alle mulige mærkelige ting og forskellige sektorer også. Og sådan noget. Det er jo sådan meget den måde, man skal vælge imellem. Så altså, det er interesseorienteret. Ja, det kan du sige, ikke? Altså, hvor tror du, der er noget, som bliver godt i fremtiden? Fordi du køber jo, du satser jo på noget fremover, måske 3 år frem eller et eller andet, eller 5 år frem. Så det skal du sådan lige være opmærksom på. Der er noget der, du ønsker, ligesom tænker positivt om, Og altså, tror du, det bliver boom i et eller andet, eller vil du hellere have sådan noget, der er lidt mere forsigtigt, almindeligt, eller hvad du kalder det for, altså, som, inden for sådan, bare købe noget i baghaven, ikke? Så hvad vil du gøre, Lars Svendsen, hvis du stod med 100.000 nu og skulle finde en investeringsforening? Ja, jeg vil sige på den måde, at jeg tror... Og du ikke havde baggrund for at sådan til fulde og svare på det spørgsmål, du har stillet mig. Nej, men vi har jo alle sammen en mening om livet og døden, ikke? Og så kan du sige, om du tror, at ligesom... Så støtter vi noget fornuftigt i Danmark, og støtter noget, som har en eller anden humanistisk... Ja, nu begynder du at blive... Nu putter du jo værdier og sympati ind i det. Det skal man jo altid passe på med, fordi... Når man kan godt finde bæredygtige investeringsforeninger og have det hele det spørgsmål. Det er rigtigt nok, men i begyndelsen, hvor sådan noget flere og flere putter penge ind den vej, så stiger det mere, og så synes alle, det er godt. Det bliver sådan en selvopfyldende profeti til at begynde med. Men lige løbet. Men du skal altid passe på med at være overetisk med dine penge, fordi penge er ikke en særlig etisk vare. Det må du ligesom indrømme. Det er det ikke. Og de, som passer dine penge, de sørger også for at rave til sig, så det skal du ikke... Altså, det er ikke engle, du bevæger dig rundt med. Men vil du sige, hvad vil jeg gøre? Jeg vil sige på den måde, jeg vil ikke købe USA. Jeg vil købe... Hvis jeg skulle kigge adskillige år frem, så vil jeg faktisk putte mine penge ud i det fjerne derude, i... Det er måske lidt eksotisk for dig, men altså ud i de nye økonomier i Asien. Jeg tror, det bliver derude. At Kina? Indien? Ja, dem derude. Og der er så nogen, der som dækker mere eller mindre sådan lidt ud over det hele. Det bliver dem, som kommer til at performe og køre godt i de kommende år, og ikke her hos os. Hvis du vil have det i Danmark, så kan du tage Fundamental Invest. Det er en udmærket investering, vi har hjemme. Og han er altså meget, meget, meget, meget dansk. Han er nærmest så dansk, så det er for meget det gode. Ja, det har gjort meget, meget ud. Det er en udmærket, den hedder Stockpick, bare et, den første af dem. Ellers så skal du ud og finde noget derude, synes jeg. Lars Persson, nu sidder Christina med Lars Svendsens gode råd, Kina, Indien, og nu skal jeg finde en investeringsforening. Hvad gør Christina? Asien, ja. Ja, men altså, det er jo lidt hen den samme vej. Der er jo flere, der har de her nye markeder. Der kan man i hvert fald kigge henad. De har en stigende middelklasse, og ja, det går bedre og bedre derude. Og skulle man så sikre sig sådan lidt det gamle fundament, jamen, så kunne man måske se lidt Europa. Svendsen, du har selv været inde på, måske kunne vi få lidt stigninger i Europa, men det er måske lidt kortere, eller ja. Vi ved ikke, hvad der sker om 3 år, jo. Der kan det hele være på Ragnarok, som du siger. Men nej, altså, jeg vil også sige nye markeder, og der er flere investeringsforeninger. Jeg ved ikke, hvad for en bank du har, men lad os bare antage, måske havde Jyske Bank, så har Jyske Invest for eksempel en, der hedder Nye Marker. Den var fantastisk sidste år, har haft det lidt svært i år, men må det ikke, at når nu vi får lidt mere ro på, og handelsaftalerne bliver underskrevet, så kommer der måske lidt footify-møjet i den igen. Mm. Og hvad hedder det nu? Ellers så kunne det også være en europæisk investeringsforening, og så en dansk. Så har du... Del blokkene sådan nogenlunde lige op, ikke? Altså, hvis man lægger 30 i hver, så har du 10.000 til et eller andet sjovt. Ikke en dametaske, men måske en eller anden aktie, der lige pludselig er interessant, som du tænker, gud, den vil jeg prøve at investere i. Hvis der kommer noget bæredygtigt på børsen på et eller andet tidspunkt. Nu sidder jeg her med en kuglepen og en blok og skriver ned. For mit spørgsmål, det var sådan helt nede på jorden konkret. Ja. Mm. Og det, jeg har skrevet ned, det var noget, der hed... Fundamental Investoren skulle være noget dansk. Mm. Og så ellers det, jeg har hørt, det er noget med ude i Østen med Kina og Indien. Men det, der er jeg jo på spanden, hvis jeg skal sige, når man, jeg skal bare finde en investeringsforening i Kina. Altså som helt, I ved, en, der absolut ingen baggrund har inden for økonomi. Ja, man kan jo starte, ja, nu ved jeg, det var det, jeg siger, jeg ved ikke, hvad for en bank du har, men mange banker, de har... Jeg har Bank Nordic. Ja, de har så BankInvest samarbejde. Man kunne gå derover, fordi nogle gange er det jo sådan, bare for, hvis man nu skal, som Lav sagde, at de skal nok blive tykke, de her investeringsforeninger, og også rådgiver, vi skal også nok blive tykke. Men det er mange gange, at når man handler de produkter, som banken selv har inde på paletten, så kan man gøre det billigere eller sådan noget. Det kan du jo ringe ned til din bankrådgiver og spørge. Hvis jeg nu handler nogle BankInvest, og så må du se, om de har en, der hedder Kina, eller om de har en, der hedder Indien, eller om de har en, der hedder Nye Markeder, kan jeg så få det lidt billigere, eller er det uden kortage, eller kan det ligge gratis i mit VP-depot, eller hvordan er det med det her? Okay, forhandle lidt sådan, så hvis jeg vælger jer, kan jeg så få et afslag i de gebyrer, som skal spise hele fortjenesten op? Ja, du kan nok ikke få af selve gebyret inde i investeringsforeningen, men du kan måske få, at man kan lægge det gratis på på VP-depotet, eller man kan lægge det, eller man kan handle, slå handlen gratis, i hvert fald den ene af vejene måske. Christine, skal ikke lave den aftale, at nu har du noget at løbe afsted med, og så hvis du mærker, at det ikke lige kører for dig, så ringer du ind til os igen. Det er i orden. Tak for hjælpen. Rigtig god dag. Hej. I lige måde. Hej. Således Christine fra Vandensbæk, der lige skulle have en lige have det sidste for at komme i gang. Skub ud over rampen. Ja. Nej, rigtig godt spørgsmål. Tak for det, Christina. Telefonerne er som sagt åbne. Du kan ringe til os. Det gør du på 20 24 7 24 7. Mailen er åben. mio@radio247.dk. Der ligger en del spørgsmål til tyske Bauer, der er jo afsted en hel del de sidste par dage. Og det er det også, fordi de har fået godkendt deres opkøb af amerikanske Monsanto, så vidt jeg husker. Så det er Bayer og ikke Bauer. Jeg tror det var Bauer, du talte om. Det er min den steg 20-15%. Nå, men det er så da også den, som mig, der rydder tingene sammen. 25% steg Bauer i går. Hvad skyldes det? Ja, det skyldes regnskabet, der kom i går, som var meget... Det faktisk var godt. De regner med at komme ud med et meget fornuftigt resultat. De kører sådan lidt gammeldags tysk. I gamle dage var den hver tysk bogholder, økonomisager, han var i stand til, at det tal, der endte nederst, det var så lille, så det var næsten døgn. Og det er sådan nogle gange... Der sidder de stadigvæk og bogfører nede i Schrobenhausen. Det er faktisk nede, det er lidt sjovt, det er nede i det nordlige del af Bayern, Oberbayern, som de kalder det for. Også Bavaria Nordic kan man jo også kalde det for. Nå. Men i nærheden af Ingolstadt, hvor man laver Audi-biler, og Augsburg, hvor manden ligger, I ved, maskinefabrik Augsburg, Nürnberg. Men det går faktisk rigtig godt, og den er jo faldet fra 31... I studietur i Tyskland i dag, Persen, kan du mærke det? Så den rebounder på det der, og det er jo godt, ordrebogen er fornuftig, og ja, vi tør spaden af panden. Det var jo helt nede, gået fra 32 til 20, du. Det var ikke sjovt. Så jo, vi håber, at de betaler ikke ret meget udbytte. Til sin skyld altså et godkendt regnskab på tyske Bauer. Smadrer godt. Nu siger vi godmorgen og velkommen til Finn. Gør vi det? Siger jeg og kigger ud på mine teknikere. Finder løbet. Finder Anders Mutte. Finder du med os? Goddag. Goddag, Finn. Så er du med, så kan verden her også høre. Det er altid en fordel. Finn, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Aarhus, hvor jeg bor. Yes. Vi kommer snart over til dig. Okay. Ja, vi kigger efter, Miljønærklubben kigger efter brugfællesskab til Radio 24-7 i Aarhus. Finn, nej. Ja, vi venter i spænding. Det er ikke engang et spøj. Nej. Ja. Finn, hvad kan vi hjælpe dig med? Vi er satset på to. Især på to puljer af aktier på det følge. Den ene, det er Top Danmark, den er Jyske Bank. Og Top Danmark, der kom det der med Sampo, med noget købstilbud, og man kunne få dem til en bestemt kurs. Og der valgte vi så at sælge en portion der. Og det var bagefter, så kan vi da se, det var måske lidt dumt, fordi de er jo steget pænt siden. Og så er det et spørgsmål til Top Danmark. Hvis det var jer, der havde sådan en pæn portion af de aktier, ville I så beholde dem kort sigtet eller sælge, eller beholde dem langsigtet, der virkelig er fremtid i den? Og mens det Jyske Bank, så er vores spørgsmål. Vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor Jyske Bank bevæger sig nedad, som de jo har gjort i godt stykke tid. Hvad er forklaringen på det, og vil det være smart at sælge det, eller skal vi beholde det? Vi starter med Top Danmark, der jo er aktuel med regnskab i næste uge. Hvad siger du til den, Persson? Nu fik vi jo tryk i dag, eller i denne her uge. Ja, og jeg vil beholde det her forsikring. Det er jo sådan, at det er sådan en cash cow, der står og kører. Selvom der har været meget tale om det her disruption, om at der skulle komme nye konkurrenter og sådan noget, så er det jo egentlig bare de gamle konkurrenter, der går og konkurrerer stadigvæk mod hinanden, hvor de så opfinder, at så kan du nu scanne din... skadet ind, eller du kan trykke på nogle knapper inde på en hjemmeside, og så bliver det hele automatiseret. Så de har jo egentlig været med. Altså, de er jo kommet med den rigtige vej. Så jeg, både kortsigtet og langsigtet, Top Danmark, det har altid været min favorit, og næste på listen er Almindelig Brand, og sidste, men ikke mindst, tryk er min tredje. Så altså, stay tuned, var jeg lige vil sige, i det der. Og det kan godt være, at det går ned, når der kommer finanskrise, for så får man ikke nogen afkast og alt sådan noget. Men rugbrødsmaskinen virker, og nu er jeg jo ikke Warren Buffett-tilhænger, men altså, det er jo også nogle af de ting, han også har altid i sin portefølje. Det er det her forsikring. Det er noget, vi skal have. Og så kan det godt være, at de unge mennesker ikke har så mange, som vi også talte om forleden dag, da vi havde tryk på besøg. Men fordi de bare har nogle IKEA-bord, det har vi også alle sammen andre, men... Men de har en krop, de gerne vil forsikre. Ja, eller en bærbar i det mindste, ikke? Så nej, jeg vil langsigtet lægge du den bare under hovedpuden og glem alt om at sidde og kigge på den kurs, fordi det kan godt være, at den går op og ned, men in the long end, og, så... Og og hvis Sambo ender med at eje de fleste aktier... Ja, så kommer der så kommer der. Ja, så kommer der jo godt. Ja, så kommer der jo et eller andet godt til købstilbud måske, hvis han lige pludselig ham finder, han bliver virkelig forelsket i den, og så vil han bare måske tage den af børsen til den tid, så må håbe det ikke bliver sådan et eller andet snollet bud, som de kom med sidste gang. Ja, men han kom jo kun med bud, fordi han skulle. Ja, ja, det ved jeg godt. Altså, hvis han går over en tredjedel af aktierne, skal man komme med et bud, ikke? Netop. Og så havde han uheldigvis købt en lille bitte smule, så måtte han give et bud, men han sagde jo også selv, at han var ikke interesseret i at få... Nej, han ville bare, han ville bare beholde det. Så Danmark er bud herfra, at du skal beholde Finn Jyske Bank, kan jeg sige? Ja, Jyske Bank, altså det er jo en af de store banker, og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad han vil. Altså han tøffer jo rundt herhjemme i Danmark, og spørgsmålet er jo, om han skal vokse så stor og begynde at gå ind i Sverige eller Norge, eller hvad? Ja. Altså, jeg har aldrig været til Jyske Bank, så jeg har ikke nogen mening om den der. Jeg synes, det er kedeligt at eje bankaktier, og det vil jeg give Lars Finsen ret i. En enkelt bemærkning til Jyske Bank, det er jo, at de har jo den der overenskomst, at man kun kan have så mange stemmer i forhold til ligegyldigt, hvor mange man ejer, så er det kun et eller andet stemmebegrænsning. Det er punkt 1. Punkt 2, det er, at de har engang sagt, at de vil ikke overtage sig andre banker. Det vil sige, så kan man ikke spekulere i, at Deutsche Bank pludselig en dag vil komme og købe den. Det synes jeg er usmart. Det vil så sige, de der mennesker i Jyske Bank, de sidder jo selv på bestemmer selv alting stort set i direktionen, fordi der er så få, der i virkeligheden kan komme ind og påvirke tingene i en anden retning. Og det vil sige, at de har skabt sig et evigt arbejde, de mennesker, de er ikke fyret eller noget. Det er min teori med det. Men sådan fungerer. Det er nærmest en selvejende institution. Man kan jo så sige om det, at de har jo været gode til at drive det, og de fik jo snuppet BRF for ingen penge. Ikke? Ja. De var jo fuldstændig på røven, ikke? Og det fik man så tyset ned og så videre, men... De skulle være kapitaltilværet for Jyske Bank lige efter alt muligt. Det er sådan noget, vi andre sidder og råder lidt rundt i for at følge med, hvor råden ikke var. Men rent faktisk har det gjort det. Jeg vil sige, Jyske Bank, tror jeg, er en god bank at eje, så længe renten er lav. Den dag, hvor høj rente, hvor vi begynder at få renterne opad, så skal du sælge Jyske Bank. Det har i de sidste 35 år, lige fra de købte Finansbanken og fremad, det er ikke for at gøre jer træs til dengang farfar og ung og det der, men... Det har handlet om det, og de har siddet på den gode side af det der rentenedtur. Men når det kører opad, så er det ikke Jyske Bank, du skal være i. Mm. Og det er væsentlig rente. Og det er over, når renten på en flekslån kommer over 2,5% eller sådan noget. Ikke? Så... Ja, det er et råd, som er til at tumle med. Ja, det tak for det, men jeg vil lige give jer en lille sjov bemærkning. Ja. Har I lagt mærke til Danske Banks skilt på bankerne? Det ligner meget Deutsche Bank, og jeg har spekuleret på, om de har gået og lavet det der design på deres skiltning på facaderne, for at være klar til, Deutsche Bank kan komme og overtage dem. Har I nogensinde tænkt på det? Nej, nu er det, i øjeblikket er det jo børsmæssigt set nærmest omvendt, at de har samme børsværdi, og Deutsche Bank er noget på hælene, mens Danske Bank har det meget godt. God observation, Finn. Tak fordi du ringede ind. Men der er ingen tvivl om, da de lavede navnet, var det med vilje for at ligne dem. Ja. Tak. Millionærklubben er i gang denne fredag. Vores mail er åben, mio@radio247.dk. Du kan følge os inde på vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben. Der er livestreamers, du kan følge med i, hvad der foregår her i studiet. Og allerede der nu, der ligger der også en masse gode råd for andre af vores lytter til Christina, der ringer ind i starten af programmet. Christina, der havde 100.000, og hun vil gerne i gang. Og der er altså allerede nogle for eksempel tips til, hvilke Facebook-grupper man blandt andet kan følge med. Ellers er det dagen, hvor du kan ringe ind. 24/7, det har Allan fra Ishøj gjort. Godmorgen og velkommen til, Allan. Jeg har et spørgsmål omkring... jeg har lige lyttet til Christina. Ja. Ja, og så tænkte jeg på MyInvest. Ja. Hvordan ser Millionærklubben på den investeringsforening? Det er også et meget godt bud, hr. Svendsen, MyInvest. Jamen, det er jo, de har jo også mange afdelinger. Er det den kontrol, du mener? Er det den, du taler om? Nej, jeg tænker på vækstaktier eller value-aktier. Ja, fordi jeg er en del at vælge med. Altså, MyInvest har jeg stor tillid til. Det er jo sådan en halvbarn af... Men Jeppe Christensen og Kurt Kare, ja. Problemet har været for mig investen at finde de rigtige value invest aktier i 2017, ikke? I hvert fald hen over det meste af året. Ikke? Og sådan er det jo nogle gange, når man kører nogle strategier og har nogle ting. Man kan også se Skagensfondene. Jamen, de ramte også lidt ved siden af en periode, og det samme med Sea Worldwide, de regnede også ved siden af en lille periode. Altså, det sådan er det, og nu kan vi også se, at Fundamental har også haft det lidt svært, fordi at nu var han blevet så stor. Så det er det der med, at jamen, er man langsigtet investor, så har man nogle rigtig fede år, og nogle år, der kører en strategi ikke i de gode spor, vel? Og det skal man være opmærksom på. Yes, yes, det ved jeg godt, alt det der. Ja. Men jeg har det ligesom Christine, og jeg har også en vis sum, jeg skulle have placeret. Mm-hmm. Og jeg har placeret noget i value-aktier. De gav jo alligevel 11,7%. Det var da meget godt. Mm-hmm. Det var da rigtig godt. I 17, ja. Ja. Og vækstaktier, de gav 25%. Det er jo heller ikke så dårligt, hvad? Mm. Nej. Det var mig, du taler om, eller hvad? Mig Invest. Ja. Ja. Mm. Ja. Ja, og så er det, det kan jo være et enkelt år, det har været godt, ikke? Mm-hmm. Altså 2017 var jo et godt år, sådan set, var det ikke? Jo, det var det. Jo, jo, jo. Og 18 bliver ikke særlig godt, vel? Ja, det tror jeg. Jeg tror jo, der kommer en udmærket udvikling. Du måske passe lidt på med at konkludere allerede nu. Jeg tror jo, vi faktisk får et godt år i Europa her, når vi har fået først overstået det her Amerika. Ja, okay. Råderi, og der kommer lidt bund under tingene derovre, så begynder solen at skine igen. Så jeg tror faktisk, at det her år bliver rigtig godt i Europa. Okay, så, okay. Så men, hvis jeg var, derfor er jeg også... Hvad? Ja, stop lige en gang. Konkret. Tak, Fink. Må jeg låne dig her nogle gange? vi skal lige have afsluttet det med. skal jeg gå i vækstaktier, eller skal jeg gå i valueaktier? Jamen, du har jo begge dele, siger du, ikke? Nej, jeg har ikke vækstaktier. Du har ikke begge dele. Nu har du solgt det hele, eller hvad? Nej, jeg har value-aktier. Yeah, value-aktier har jeg været inde i et par år, ikke? Det er fint nok. Ja, ja, ja. Men så hvordan skal jeg finde spørgsmålet, skal jeg gå videre i value-aktier, eller skal jeg sprede det lidt og gå i vækstaktier? Ja, hvis jeg skulle vælge, ville jeg blive i value. Altså, jeg vil ikke satse anden kvote på vækstaktier. Vækstaktier, den er bred, det er hele verden. Ja, ja, og så får du alle de der fangeaktier og alt det der gøjl med der, så ved jeg det. Nej, jeg vil blive i det der, for hvis du tror, eller jeg taler så, hvad jeg selv mener, jeg kan ikke svare på, hvad du mener, men hvis du tror på, at niveauet skal op i, for eksempel for DAX, ikke, pænt i år, så bliver det jo reelt set value, for det er jo sådan mere modne grafikker, ikke? Mm. Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle... Ham der Kurt Kahr, han er god nok, ikke? Jo, ja, bestemt. Jo. Kurt Kahr er rigtig dygtig for mig, Invester. Der ligger en podcast i vores arkiv med ham. Okay. Hvad er fint? Nu har du taget værtsrollen, så hvad siger du? Ja. Christina, hvorfor siger I ikke det til Christina? Mig Invest, gå ind i mig Invest. Hun har jo ikke hun har jo ligesom mig ikke en skid forstand på det. Hun skal bare ind i stedet for at gå i bankernes investeringsforening. Det er jo godt, du kan ringe dårligt. Ind og stikke rådet videre til Christina og Finn. Nu fik vi et andet bud her fra panelet. Vi kan jo ikke nævne alle sammen hver gang. Det beklager jeg. Må jeg ikke lige spørge dig, hvad mener du med, det er dårligt at være i bankernes investeringsforeninger? Jamen, det er jo fordi de handler hele tiden, og de giver jo ikke det, de lover. Hvad lover de? De kan vel ikke love mere end markedsafkastet? De lover for eksempel 7%, og så får man ikke mere end 3,5% og sådan noget. Hvad er det for en investeringsforening? Nej, men jeg skal ikke nævne noget konkret. Altså. Ja, ja. Nej, men jeg har bare hørt det generelt, dem jeg snakker med, ikke? At bankernes investeringsforening, dem der tjener penge på det, det er bankerne. Det er bare hvad i min omgangskreds. Jeg synes, læreren er her, at inden du kaster ud det her, så skal du gå ind og nærlæse og selv undersøge. Finn, tak fordi du ringede ind. Kan du have en rigtig god weekend? Således Finn, der ringede ind fra Aarhus omkring Maj Invest. Nu skulle vi have Frank med fra Lolland. Godmorgen og velkommen til. Ja, goddag, og godmorgen eller god formiddag. Det er Frank Mollhold fra Sydhavsøerne. Ja. jeg har et spørgsmål, som egentlig kan deles lidt i to. Ja. Det går på Rockwool, som vi nu ser begynder at, hvad skal vi sige, udfordre sin gamle top tilbage fra 2007-2008. Og der er masser af gode grunde til det med Østeuropa og så videre, som jeg snakket om før. Jeg har så siddet og kigget lidt på endelsvis A'eren og B'eren. Og mit spørgsmål går egentlig til jer på nu. Nu ligger vi med en 11% rabat fra henholdsvis fra A'eren op til B'eren, hvis vi kigger på højre siderne. Tror I, at vi skal have snævret den her ind? Og hvorfor ligger den her rabat, bortset fra likviditeten i aktierne? Hvis man ligger på et pensionsdepot osv., er det så tiden nu at sælge sine B'ere og gå i A'er? Det er egentlig første spørgsmål. Og nummer to, det er så, tror vi, den kører igennem de 2.000? Det er jo i den tekniske afdeling, hvad Lars Persson Rockwell, du har fået op på skærmen her. Måske med lav i første omgang til A'eren kontra B'eren. Hej lav. Jeg synes, det er nogle hårde lytter, vi har igennem her, som jeg kan bare gå. Kunderne har ret. Kunderne styrer, du er fuldstændig ret. Når vi siger A, B, så snakker vi næsten fodbold også. Men du har fået så er det jo mig jo. Men hvad hedder det? Undskyld, Pernille. Problemet er jo, at... Det er en ret illikvid aktie, og det skyldes jo, at da de gik på børsen, solgte de aldrig. De lavede ikke en tegning, men de gik bare på børsen og sagde, nu på mandag er vi børsnoteret. Og så måtte man have de aktier, der var. Så derfor er den ikke særlig likvid, og A'erne er jo ejet af fonden og familien primært. Og så er der så nogle aktier som sådan som dig, der kan fiske lidt op en gang imellem. Og så vidt jeg husker, har de en regel om, at A-aktionærer kan bytte til B, men ikke fra B til A. Så altså, hvis der er nogen, der sidder og siger, at jeg er medlem af Kæler-familien, jeg er fedt og langt ude, så jeg vil gerne have nogle penge, så kan du få byttet den om, og så kan du sælge din B'er, ikke? Så der kan man sige, at det er B-aktien, der er børspapiret, men hvis du er lidt langsigtet, så har du ingen grund til at købe den dyre, hvis du kan få den anden, og der er nok, det afhænger også, om der er nok til dig. Altså, jeg har afhændet på min pension. Jeg har lagt om fra B'eren til A'eren, da vi kom op. Det var næsten 14%, ikke? Jo, helt klart. Og det er alt for meget i spredt, og den vil sandsynligvis også indsnævre det. Men svingene er store, fordi den er så illikvid, som den er. I AP Møller, der kører det jo rundt mellem 2-5%, ikke? Med mere B. Så hvis du er lang, og der er aktier nok til dig, altså hvis du skal have for 80.000, eller, Nå, men det er jo ikke noget at købe for 5.000, men simpelthen så skal du købe A'eren, Det er forskellen. Er vi ikke sammen ved at være der, hvor vi kan afskaffe det her A- og B-aktier i Danmark? Det er jo sådan lidt en historisk levn. Jamen, det er på grund af magten i selskaberne, ikke? Altså, i Novo, der ligger alle A-aktier ligger jo i fonden. De har 70% af stemmerne, og i Carlsberg, der er det jo endnu værre, ikke? Selvom de ejer mindre, fordi de ejer stort set alle A-aktierne, ikke? Eller, det er almindeligt. Der er flere A-aktier, ikke? Men men det er på grund af det der magtsystem. Kom vi omkring... Så er du egentlig enig i konklusionen på det? Ja, helt klart. Det næste, det kører så mere på, om vi kigger, og der er det selvfølgelig også spørgsmål til begge to. Altså, vi ligger nu, hvor I er over. Men vi kan sige, vi ligger jo nu og tilbage, hvor vi kan sige, hvor vi var, da byggebranchen var på sit højeste. Nu ser vi byggebranchen, cementfirmaer og så videre, ruller godt derudad. Rockwool er jo alt andet lige de lavt hængende frugter i besparelser, når man taler her. Så jeg vil egentlig godt høre, om vi stadigvæk er positive, også nu, hvor vi ligger omkring de 1900. Ja, den er vældig dyr på p-kugler og sådan noget. Nu bliver vi ind i de der spørgsmål. Altså, det er mange års overskud, du betaler for den, men det er en langsigtet vinder. Det er ordentlige mennesker. Mm. De er meget sparsomlige ordentligt derude, og de har også fået en god direktør fra Sverige, som nu kører det. Den anden var også dygtig nok, og de vil jo kigge op til højere væksttempo. De råber i USA, og så næste gang bliver det Asien, Østeuropa snupper det lidt af en gang imellem, når de kan. Ikke? Men, ja, Rumænien og Ukraine ligger de jo virkelig godt fast på nu i øjeblikket, hvis de begynder at tage fat på isoleringen, kan du sige. Ja. Har vi bekræftet dig i din viden omkring Rockwool? Jeg er lang, og jeg forbliver lang, og jeg går nok længere rå, hvis man kan sige det sådan. Det lyder så godt, tusind tak, og rigtig god weekend. Lige måde du. Godt. Hej. Så er vi Frank fra de danske Sydhavsøer. Vi skulle have Jakob med fra Aalborg. Godmorgen og velkommen til, Jakob. Ja, godmorgen. Jeg har to spørgsmål. Ja. Det første, det går på, at jeg har købt nogle TDT-aktier. Det er efter tilbud, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der sker med dem. Om det bliver tvangsindlæst, eller hvordan det foregår, når man har købt dem, efter folk har sagt ja til det. Nu er det kommet op på 90%. Hvor er vi i den TDC-historie, Lars Persson? Ja, den er lukket jo. Altså, de kom jo på 90%, så nu bliver den slukket og lukket. Det her konsortie af kapitalfondet. Ja. Har de sagt, de vil smide dem ud? Ja. Det har de sagt. Jeg har kun læst mig til, at de kan gøre det, hvis de vil, men de vil også gøre det. Jamen, så får du bare de der, var det 50 kr. 25 øre, så er det band forbi. Du har lige så godt opgivet. Nu står jeg bliver i tvivl, Lars Persson. Ja, det kan man jo altid blive, fordi at, der har jo været så meget, men vi kan jo gå ind på fondsbørsen, og så skal vi jo stå og læse en meddelelse. Alt tyder på, at du bliver smidt ud af bagdøren, og det er ligegyldigt, hvornår du har købt den. Altså, der er ikke noget der. Og du kan godt se, hvis de kommer ud og siger, nu de gerne betale dig 55 for at få de sidste ud, så skal de jo også betale de andre. Så kommer alle de andre til os, og jo faren efter mig og siger, hov, hov, hov. Så det gør de jo ikke. De siger bare, ved du hvad, du hoster du op i en aktie. Så nej, der er du for sent ude. Ja. Nu er du en ældre herre, Laura. Ja, 100% var det, fordi jeg har sgu fået noget dusen i skidtet. Jo, men du kan jo ikke tale så meget. Så jeg vil jo gerne have de der 50-25, det kunne være lækkert jo. Jo, men du har jo investeret på, du har jo ikke købt den, du har jo betalt med 49,5 eller et eller andet for den, vel, ikke? Eller mindst, i hvert fald, ikke? Så det er jo ikke så meget. Ja, daytrading, så jeg har givet over 50, kan jeg fortælle dig. Ja, ja, nå, men jeg bare, at jeg kan ikke rigtig se ideen, det du gør, helt ærligt. Altså, tror du, at du kan få 55 for den, eller hvad? Hvorfor har du gjort det? Hvad er meningen? Jamen, det er fordi, jeg har så lavet kortage, så jeg har gået efter... Jeg har også solgt nogen, hvor jeg faktisk har tjent lidt allerede, men nu er den jo dykket lidt tilbage. Så det var egentlig et forsøg på daytrading, det har jeg gjort før. Så nogle aktier, der er på vej ud. Så du har kommet ud af det og finde på noget bedre at bruge penge på, du. Noget, hvor der er noget opsagt. Der skal være noget at gå efter, jo. Det her, det er jo ørevågning, jo. Bliver vi klogere på TDC? Nej, der står bare, at de nu har 90% af aktierne også. Så er de... Ja, altså det er længere skriv, så det må man ligesom lige sidde og kigge på i løbet af formiddagen. Men, Gud, at du bliver smidt ud af bagdøren. Jakob, havde du et spørgsmål til? Ja, det var omkring, jeg har købt lidt af Noto, efter I havde den med i radioen, og har egentlig overvejet at bruge måske nogle af de der TDC-penge på at købe lidt mere i den. Jakob, et ting, du må sidde lidt stille med telefonen. To, jeg skal lige have navnet igen på det selskab. Ja, Anoto. Forbindelsen er lidt dårlig. Det er den der, det er den svenske, den der med pinden og alt det der, ikke? Ja, jeg har købt lidt efter i aften med i Millionærklubben. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis den fortsætter med at falde, om du måske kan sige nogle tekniske punkter, hvor den er god at købe måske. Ja, problemet er, at den er... Ja, det er jo en sjov aktie på den dårlige måde, i og med, at hver gang man tror, den der er fundet noget bund, så falder den yderligere ned, ikke? Altså, der er jo 3 kroner, tror jeg, den har været nede i en gang, ikke? Og der kan man jo spejle efter, når nu ligger den i 4. Der er jo en kineser, der har sat sig som administrerende direktør, altså. Og så var den jo lige pludselig på vej op i august, juni-august måned. Ja, jeg ved ikke. Altså, det er sådan nogle, hvor man tænker, ja, der er god omsætning, men jeg tror også, der er nogen, der sidder og hygger sig med at daytrade i den. Så, og hvis man ikke fanger den rigtigt, så ender man den på den forkerte side af spillebordet. Og, ja, jeg har ikke så meget fidus til den. 3 kroner, der skulle den i hvert fald gerne holde, ellers så ser det jo så ser det rigtig skidt ud. Og der er jo en krone ned til, så spørgsmålet er, om man tør være med, eller man bare skal... Ja. Var det en af vores andre lyttere, der ringede ind med Anoto? A-N-O-T-O? Ja, vi har talt om det et par gange. Ja. Og vi er aldrig... altså høj risikoaktie, du. Ja, du skal ikke kunne en million dem, du. Nej. Okay. Så får du røg med lillemor, du. Ja. Ja, nu det hedder... Jeg skal lige høre... Nu har jeg set, de har fremrykket, hvad nu det hedder, regnskab. Plejer det generelt at være positivt for aktier, når man gør det, eller... Eller kan man ikke vurdere noget ud for det overhovedet, at nogen, du for eksempel har gjort det? Det kan jo bare være nogen i bestyrelsen, der ikke kunne mødes den dag, så har man kigget ind i hinandens kalender og sagt, så må vi rykke det til den dag, så det kan være mange ting. Altså, jeg vil nok ikke lægge hovedet på huggeblokken på, at det er fordi, det er godt, men altså, ja, jeg har ikke nogen track record på det. Har du da det, Svendsen? Nej, sjældent, men det kan jo, altså hvis det er sådan, er... Altså, hvis det er 2 dage, så er det jo lige meget, men hvis det sådan er et par uger, så kan det jo være, fordi de har et eller andet i posen, som de vil lave. Det kan jo også, fordi hvis de nu for eksempel, jeg ved det ikke, men altså, hvis de simpelthen har brug for en aktietegning for at få nogle penge i kassen, ikke? Ja. Det kunne det jo være, ham jeg havde for eksempel, men jeg ved det ikke, men så kan de jo rykke den frem for, at de så kan ligesom komme over på den rigtige side af det, fordi de har sådan nogle lukkende perioder, ikke? Jakob, pas lidt på risikoen der i Aalborg, og rigtig god weekend. Ja, tak skal jeg. Det var Jakob på Aalborg, der ringede omkring Anoto, og nu tager vi den sidste telefon med her denne fredag, og det er Jørgen fra Nordsjælland. God formiddag, velkommen til, Jørgen. Ja, godmorgen. Jeg har et spørgsmål om... Godmorgen, eller god formiddag. Jeg har et spørgsmål om det norske firma Nel, N-E-L. Jeg har investeret 20.000 i firmaet. Er der i god idé at investere mere, eller holde det på 20.000? Hvad er perspektivet? Nel, Ja. Pas. Jeg kender den af navn, men ikke af gavn. Og det er dem, der laver noget. Er dem, der har det her brint til biler? Ja, ja, de laver brint til biler, ja. Og så nu har du en tankstation, vil lave tankstationer og sådan noget? Ja. Kan vi ikke snakke om dem? Jeg kan ikke svare på det. Fordi Kasserne, det er, kender du til dem? Det er dem, der også har lavet noget i Jylland med et par tankstationer, er det ikke? Er det ikke dem? Der er kommet et par tankstationer over Jylland. Verden må melde pas. Det lyder som om, Svendsen heller ikke er helt opdateret på den. Hvad siger du, Lars? Jamen, jeg har holdt øje med den også, fordi så tog den jo en tur op i slutningen af 15-16, men så er det ligesom om, at det hele går i stå. Altså, spørgsmålet er, hvordan får man skovlen under det her marked, ikke? Jeg har heller ikke fulgt særlig meget med i den der. Altså, der kommer jo sådan nogle boom, og så tegnet en aftale eller gjort et eller andet. Men spørgsmålet er, hvor mange kunder bliver der egentlig kørt igennem butikken? Hvor meget tjener man? Ja. Altså, de der flyvske overskrifter og de der gode idéer. Ja. Hvad er der på bundlinjen, når dagen er omme? Ja. Det er egentlig det, der er det vigtigste. Og så kan man godt... Jamen, nogle virksomheder, der tager det bare mange år. Arcam er jo et godt eksempel. Fingerprint er et godt eksempel. Der går nogle år, og nogle gange, jamen, så dør de. Stjernerne brænder ud, før de bliver rigtige stjerner. Og andre gange, så lyser de op efter en del år. Arcam og Fingerprint, ikke? Så det, jeg vil sige... Jakob, det er du skud, godt høre. Det er skud i togen, det her. Altså, om de bliver købt op, eller om det er dem, der vinder... Ja, På det her, så ja, jeg ved det faktisk ikke. Okay, så jeg beholder dem, jeg har, og gør ikke noget. Så venter jeg og ser. Ja, så kan du se, om du bliver... Skal vi tænke over det i weekenden? Jeg synes, du har givet os lidt hjemmearbejde. Ja, vi kigger på den i weekenden. Ja, vi kan prøve i hvert fald. Ja. Jørgen, tak fordi du ringede ind, og rigtig god weekend i Nordsjælland. Super, tak for det. Godt. Hej igen. Hej. Det er fredag, det er dagens sidste handelsuge. Vi løber ind i sidste 10 minutter af Millionærklubben, og det gør vi i Dansk Marked, der er plus, så vidt jeg kan se, Lars Persson. Ja. Er du med mig endnu? Ja, C20-indekset er et lille plus. Det er jo fordi, der er kommet så mange nye indekser. Det er jo værd. Hvad kigger vi på? Altså, C20-indekset er lige knapper. På de 25 største danske. Så kigger vi på de 25. Så er vi i plus med 0,5 og 0,32. Ikke? Men kigger vi på det gamle C20-indeks, og det er fordi Novo er nede, så ruller vi kun lige, og AP Møller er nede, så ruller vi kun lige i et lille plus. Ikke? Så er vi nærmest uforandret. Så alt efter, hvad du gerne vil have. Altså, det er jo lidt ligesom om, ser du en stor... bøf, eller ser du en lille bøf, ikke? Det kommer an på, hvilken menneske du spiser. Nå, nej, men altså... Den fangede jeg ikke helt. Nej, det var også lige meget. Det var en fredag. Hvad hedder det nu? Det var en fredagsbøf. Ja, men så altså... Og Tyskland er oppe 0,25, nordmændene er oppe 0,35, eller 37. Og der talte vi lidt om i går, ja, hvorfor stiger vores olieselskaber, ikke? Og jeg tror egentlig, en af grundene til det er også, at pensionskasserne... Jeg prøvede at stikke lidt til Svendsen, om han ikke også troede det, men... Jeg ved ikke, om jeg fik ham overbevist, men jeg tror, pensionskasserne er også på vej lidt ud af olieindustrien, og derfor så falder olieselskaberne. De gider ikke at have beskidte hænder, pensionskasserne. Det skal være grønt, så det skal være Ørsted eller noget eller det der solceller og alt det her. Så det er derfor, at olieaktierne har det lidt svært også, selvom olieprisen stiger. Men tager sig som Statoil, så er han jo faktisk, han er 198. Jeg solgte selv min Statoil her for et par måneder siden, da jeg synes, olieprisen var høj nok på 183. Mm. Han er faktisk, det er jo 5 års top. Ja. Han er jo helt oppe i over ingen. Jo, men... Må jeg spørge dig om noget, Per? Ja, jeg fylder. Du skal jo handle om fredagen. Nu sagde du selv i forgårs. Jamen, nu handlede jeg jo i går. Det er sket. Du har ikke fået penge tilbage? Jo, jeg har haft stadig 40.000. Men lad mig så lige rejse det spørgsmål. Har vi jo de sidste par uger haft et marked, hvor, Per, du har valgt at stå på sidelinjen, i og med, der har været den her... korrektion, som vi har kaldt det. Vi har ikke kaldt det en vending i markedet. Mm. Nu lader det til, at der er faldet lidt ro over at have Trump, i hvert fald på handelsretorikken med Kina. Nu har vi selvfølgelig fået Syrien i spil. Nu får vi så en regnskabssæson, der går i gang. Er det sådan, at vi nu kan begynde at lægge politik lidt makroøkonom bag os, og så koncentrere lidt om, hvad selskaberne har at byde på her i de kommende uger? Lars Svendsen? Ja, du har jo ret derhen, at nu kommer regnskaberne, og så får børsen ligesom selv magten over tingene, ikke? Det er jo en god ting. Jeg er sådan set glæder mig til, fordi vi har haft den her vakuumperiode, hvor der ikke er nyheder. Nu kommer der jo en masse nyheder, så får børsmarkedets eget liv jo ligesom mere indflydelse, ikke? Og det kan vi så håbe på, men vi har altså det, vi har bladet på med, at synes jeg, at Amerika er ikke færdig med at falde. Det er ikke faldet nok. Ikke? Og så har vi hele det der politiske ståhej med, og Syrien betyder på det punkt ikke noget, med mindre går fuldstændig agurk dernede. Men altså handlen, ikke? Ud af USA. Mm. Og Og der kan du sige, at det er jo, og det kører vi så på den der med, at vi er jo slet ikke vant, børsfolk er jo ikke vant til det der, have sådan en bullerhoved, som Trump er. Vi tror jo på, at autoriteterne, når de siger et eller andet, at nu kommer handelskrig, så tror de, at det kommer handelskrig, og siger, nej, det var bare noget, vi lavede for at få skrækket det. Men der, nu har det jo stået på et års tid med Donald Trump, så nu må I efterhånden snart have jer til det. Det har vi til synligheden ikke. Okay. Nå, altså, vi opfører os jo stadigvæk, så vi kyser os rundt i manesen, hver gang han kommer med en eller anden udbasonering. Og det skal vi jo på en eller anden måde lære at leve med. Det er en ny normal, eller du kan kalde det for. Mm. Men så jeg vil sige, nej, jeg tror ikke, at selvfølgelig vil de der regnskaber fylde noget, men det bliver det der råderi der, det kommer nok til at køre noget videre. Du er jo også alle sejl i aktiemarkedet, ja. Lars Persson, du har ikke nogen penge at handle for, du har 40.000 på siden. Mm. Lars Persson, du er teknisk analytiker, du kigger på kurven, det vil sige, du kan egentlig være lidt ligeglad med, hvad der foregår, hvad her Trump han tweeter fra den ene dag til den anden. Mm. Vi går ind i regnskabssæsonen, hvad har du købt på? Jamen, det er derfor, altså, du står her. Ja, rolig. Altså, jamen, jeg har jo jeg har fokus på Pandora stadigvæk. Det er en af dem, som ser mest interessant ud. Og så vil jeg sige, at DFDS efter købet det her tyrkiske, jeg ved godt, Svendsen, han var ikke særlig glad for den, men den ser spændende ud. Men ellers så vil jeg bare sige, at overordnet ser alle grafer jo indeksene kedelige ud, og det indikerer stadigvæk til mig, at der er ingen grund til, vi skal ligesom have mere. Skal have vendt den her tanker. Nu viste Svendsen mig en tanker, der sejlede ind i en restaurant i Bosporstadet her til morgen med stor morskab. Men, vi munter os med over morgenbordet. Det er det, men så altså... Vi har en bolker. Nej, det var en bolker. Undskyld. Hvad hedder det nu? Men vi har ligesom ikke rigtig fået vendt de her indeks endnu, jeg synes, at jeg har ikke panik for at komme ind i markedet overhovedet stadigvæk. Altså, jeg synes, der er god tid. Jeg tror nemlig også, det der bliver lavet, hvis ikke det her USA kan få bund i sig, at få det ned i 23.000 Dow Jones, det er 5-6% til, og så kan vi igen. Hvis det bliver ikke det der, så svæver ligesom sådan et magnetfelt for højt op, så bliver det sådan en vimpel, du ved, sådan en sløv dansk vimpel, der står der 3 meter lang og hænger og daller sådan nogle grader fra østgående nedad, ikke? Det bliver sådan noget lort, og det er jo kedeligt. Bliv færdig, knald bakket i bund, begynd forfra igen. Så skal vi hele 23, der er godt nok langt, ikke? Nej, det er 5%. Men jeg tror, det er sådan noget til, når det er kommet, så sidder de, og så siger de nu, at de bliver enige om et eller andet med, at de vil tage røde tomater i stedet for grønne, og så er alle glade, så kører det, ikke? Nå, men har I lagt mærke til det der nede i Tyskland med Folkevogn? De skal have en ny chef. Det skal de, ja. Og vi talte lige før med biler, og jeg tror, han er en rigtig mand. Han hedder hvad hedder det? Herbert Diess, og i stedet for Mathias Müller. Jeg tror, han kan bygge bro og få det her til at køre, fordi man skal bare sætte en bindestreg ind, så kommer det til at hedde Diesel. Så har de fået løst alle skandaler og fremtiden med elektriske biler. Du har stået en venlig en time med at blive den joke af, men den har gjort ondt. Fordi de havde det der med, at deres auto, som de kaldte det for, ikke? Mm. Og så da de ikke kunne bruge det mere på grund af diesel, så lavede de om til det et genialt ord, Volkswagen. Og nu skal det så hedde Dies-L. Så skal du se, hvordan det går. Det var jo ikke, de kom ud med faktisk med rekordsalg. Ja, det gjorde det. Men de har sagt fedt til at sidde med strædende direktør Martin Müller, som de hentede til i 2015 Mathias, efter den her software-skandale. Og så har de altså taget deres tidligere markedsdirektør, Herbert Diess, som de så sætter i front for Volkswagen. Jeg mener også, at han kom til sammen med jer også i 2015 for BMW, så vidt jeg husker. Ja, så må sige, tænk, du køber en Folkevogn, det er virkelig en BMW. Så bliver folk jeg skulle godt købe. Nå. De sidste 3 minutter, og vi står altså foran en amerikansk regnskabssæson, der løber af stablen i næste uge. Lars Svendsen, du har alle sejl oppe i din portefølje her i Millionærklubben. Og tak begynder at røre lidt på sig, det er jeg jo glad Thank for. Thank God, endelig langt om længe. Persson, du har stadigvæk 40.000, som du kan handle og gøre godt med. Oscar, han vil gerne vide på vores mail her, dit tekniske tech på Genmap. Genmap? Hiv lige den frem. Den tager vi da lige og kigger på en gang. Ikke en, som der har blevet handlet særlig lystig her i Millionærklubben. Ej, Mogens var jo en glad mand for Genmap. Den er jo lige nede at kysse støttelinjen omkring på ugebasis i 11.60. Er der en støttelinje der? Har den været en tur nede i løbet af ugen? Så, eller lige 11.80 måske. Men det skal holde det her. Den er lidt presset tilbage efter en pæn rebound. Den var jo nede at kysse 1020 og i februar og december, og nu ligger den så og ruder omkring de der 12. Så den skulle gerne holde her, og så køre videre op og vise, at den har muskler til det. Så hvis man er inde i den, som jeg selv er, jamen, så bliver man. Skulle jeg købe den til millionærklubben? Nej, jeg har ikke lidt det der med at blande blod på den måde der. Det gør jo så lidt svært for mig, hvis jeg lige pludselig skal sælge, så skal jeg vente på at have solgt den i millionærklubben, når man har sådan et job, som vi har. Så jeg venter. Jeg tror heller, jeg vil kigge på noget andet, hvis jeg skulle. Men altså, multitaske. Ja, men Johnson & Johnson kommer med regnskab i næste uge, som jo er Danmarks partner. Eller husker jeg forkert nu? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Tak. Ja. Tak. Persson, du fik handlet SAS til Millionærklubbens portefølje, og Norwegian er altså den dansk mand i skysovs, også i dansk marked, hvis jeg sådan lige kan se det. Ja, 5% er den stadigvæk oppe. Ikke? Så, og på det her bud, der skulle komme fra British Airways modselskab IAG. Millionærklubben lakker mod ende denne fredag. Om små 5 minutter, så er René Fredensborg klar her i studiet med René Linier. Vi er selvfølgelig klar igen mandag morgen til at åbne markedet sammen med jer kl. 9.05, men nu er tid til nyheder på 24.7 kl. 10.